aygir Kamu gedir hududun gire hunutun Levas, levas, levas Unu diri tali Levas, levas, levas Unu diri khira Ne kaç aray kotsa da kıpaçı Hile!